بسم الله الرحمن الرحيم. والمعطوف في حكم المعطوف عليه. والمعطوف في حكم المعطوف عليه حكم د معطوف دا پشان د حكم د معطوف عليه دي فجواز او فامتناع کې کم سی چې په معطوف علیه کې جایز او هغه په معطوف کې جایز وي. کم سی چې په معطوف علیه کې ممتنع وي نو هغه په معطوف کې څه وي؟ دا ممتنع وي. نو معطوف حکم د معطوف په شان د حکم د معطوف علیه دی مگر نه به وي معطوف په حکم د معطوف علیه کې د وجه د عارض نه. یو عارض راغی نو بیا به حکم د معطوف په حکم د معطوف علیه کې به نه وي. پوه شو په دې معنی؟ مصنف رحمه الله دا یو قاعده ذکر کړله چې معطوف دا په حکم د معطوف علیه کې دی. په دې باندې سوال واردېږي چې دا خبره نه منم چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې دی، ځکه ډیر کرته معطوف مبنی وي معطوف علیه معرب وي، یا د دې عکس وي، یا د دې عکس وي، یا دغه شان معطوف معرفه وي او معطوف علیه نکره وي، یا د دې عکس وي، یا معطوف مفرد وي او معطوف علیه تثنیه وي، یا جمع وي، یا بالعکس وي. نستا دا خبره نه منم چې والمعطوف فی حکم المعطوف علیه. رسول الله پوهین شو؟ جواب داده چې اصل کې احوال په دوه قسمه دي. احوال یو هغه قسم دی چې هغه به عارض وي معطوف علیه ته د وجه د ما قبل نه، او دویم قسم هغه دی چې هغه به عارض وي معطوف علیه ته من حیث و نفسه بالذات به ورته څه وي؟ ده عارض وي. معطوف په حکم د معطوف علیه کې دی، په هغه احوال عارضو کې دی معطوف علیه ته د وجه د ما قبل نه. پوهېږي به معنی که نه؟ نه په هغه احوالو کې چې هغه عارض وي د معطوف علیه ته من حیث النفس. موږ چې دا خبره کوو که نه چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې دی، دا په هغه احوالو کې دی چې عارض به وي د معطوف علیه ته د وجه د ما قبل نه، او په هغه احوالو کې نه دی چې عارض وي د معطوف علیه ته من حیث النفس. پوهېږي که نه؟ او دا احوال دا د قبیلې د ثانی نه دي، او دا احوال دا کوم چې تا ذکر کړل دا د قبیلې د ثانی نه دي. سوغان تاسو پوه نه شو؟ بیا سوال واردېږي چې ستا دا قاعده منقوضه شوله په یا رجلو والحارسو باندې. یا رجلو والحارسو باندې، ځکه چې حارس معطوف دی په رجلو باندې، او دا خو په حکم د یا رجلو کې نه دی، ځکه نه دی چې یا رجلو چې معطوف علیه معرب باللام نه دی، او معطوف معرب باللام دی. تاسو وګورئ که نه، یا رجلو والحارسو، یا رجلو دلته دا الحارسو معطوف دی په یا رجلو که نه دی، او دا په حکم د معطوف علیه کې نه دی، ځکه چې معطوف علیه مجرد عن اللام دی، هغه معرب باللام نه دی. او معطوف څه شی دی؟ معرب باللام نه دی الحارسو. جواب دا دی چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې دی په څه کې؟ په هغه احوال عارضو کې چې عارض به دی معطوف علیه ته د وجه د ما قبل نه، خو په شرط د دې باندې، په شرط د دې باندې چې مقتضی به نه وي موجوده، مقتضی به منتفی نه وي په متا کې، په شرط دی باندې چې دا مقتضی به منتفی نه وي په معطوف کې. معطوف په حکم د معطوفن علیه کې به وي په هغه احوالو کې چې عارض دی معطوفن علیه ته د وجه د ما قبل نه، خو په شرط دی باندې چې مقتضی به منتفی نه وي په معطوف کې. مقتضی د هغه به منتفی نه وي په معطوف کې. خبره پوهی کنه پوهی تاسو؟ او دلته مقتضی، او دلته مقتضی د فار د خالیوالی د لامه اغا دخول د حرف ندا ده. چه ده؟ دخول د حرف ندا ده، حرف ندا داخل له په یاره جولو کنه ده. نو چې کله یا حرف ندا په یاره جولو باندې داخل له مالی پلان پینش داخل له انو د دې وجنا. او دا مقتضی چې کم ده منتفی ده په معطوف کې. جواب منی پوښی دلته مقتضی په معطوف کې موجود منتفی دی چې هغه دخول د حرف ندا ده په یاره جلو باندې. سوال ستا دا قاعده منقوذه شوله په رب شاتین و سخلتها باندې. رب شاتین و سخلتها باندې، ذکر سخلتها معطوب ده په شاتین باندې، او دا سخلتها په حکم ده معطوفن علیه کې نه ده. ذکر ربات قازا کی چې دې مدخول دی نه کروي، رب په چا داخلي کې په نکری باندې. ربات قازا کی چې زما مدخول لسوي ده نه کرے دی وی. او سخلتها چې کوم نه ده خو معرفه ده په سبب د اضافت باندې. یخشا انصر الله سوال واردیگی چستا دا قاعده منقوضه شولا پر رب شاتین و سخلتها بنده، زگه دل دا و سخلتها دا معطوب دا پچا بنده پر دغه بانی عطب دا پشاتین بنده، او دا پر حکم دا شاتین که نده. زگه آل تا رب شاتین که ربا دا تقاضا کوي چې زما مدخول دی نکره بی، او سخلتها دا خو معرفه ده په سبب د اضافت باندې. پوهیږي کنه؟ جواب داده چې دا سخلتها مؤول په تاویل د نکره باندې. سخلتها مؤول په تاویل د نکره باندې. ای رب شاتین و سخلت لها، رب شاتین لها، زکه ما ول په تعویل د نکری باندې چې دې کې قصد عدم تعین دی، ته معین چلی خو نه ده مراد. نو دلته سخلتها ما ول په تعویل د نکری باندې د وجه د قصد عدم تعین نه. نو مطلب دا شو چې رب شاتین و سخلت لها. سبقه نه پوښلې کنه؟ او یا جواب داده چې دا سخلتها محمول له په نکارت د ضمیر باندې، چې سخلتها مؤول له محمول له په نکارت د ضمیر باندې، یعنی رب شاتینا و سخلت شاتینا. رب شاتینا و سخلت شاتینا. بیا سوال واردیږي چې ستا دا قاعده منقوش ولا په چا باندې؟ په یا زیدو و عمرین باندې. یا زیدو و عمرن باندې، زکه دا عمرن دې کم دې معطوب دې په زید باندې، او دا په حکم د معطوب علیه کې دې په بنا علی الزمه باندې. زکه یا زیدو مبنی علی الزمه ده کنه ده؟ او بنا خود احوال ذاتیه نه ده، نه د احوال عارضه نه. سوال به ذکر کړي. سوال داده چې ستا دا قاعده منقوضه ده په یا زیدو و عمرین باندې، ځکه چې دلته دا عمر معطوب په زید دی کنه دی؟ معطوب دی په زید معنی کنه، او دا په حکم د معطوفن علیه کې دی. په حکم د معطوفن علیه کې دی په بنا علی الزمه باندې، چې زیدو مبنی علی الزمه دی کنه دی؟ مبنی علی الزمه دی کنه. او بنا دا د احوال ذاتیونه ده، بنا احوال ذاتیونه نه د احوال عارضونه. جواب دا غنه داده چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې د احوال عارضه او کې نه په احوال ذاتیو کې. جواب دار چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې د خو په احوال عارضه او کې نه په احوال ذاتیو کې. کله چې معطوف په شان د معطوف علیه نیوي جواب داده چې ګورم معطوف په حکم جواب دار چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې په احوال عارضه او کې نه په احوال ذاتیه او کې. کله چې معطوف په شان د معطوف علیه باندې نیوي او کله چې معطوف په شان د معطوف علیه وی نه په دغه وخت کې معطوف په حکم د معطوف علیه کې د په مطلق احوالو کې بلت احوال عارضه او ذاتیه ندی به بلت معطوف په شان د معطوف علیه وی په مطلق احوالو کې او دلته چې دی طالبان معطوف په شان د معطوف علیه کې دی شاند په دې کې چې هر واحد د دیونه مفرد معرفه ده دلته معطوف په حکم د چا کې دی دلته معطوف په شان د معطوف علیه کې دی په دې کې چې هر واحد د دواړو نه مفرد معرفه ده نو د دیو جنا بنا د معطوف په یا زیدو و عبد الله کې ممتنع ده ځکه چې عبد الله په شان د زید نه دی پوهیږي په دې معنی کنه خجی ومن ثم لم يجوز في ما زيد بقائم او قائما ولا ذاهب عمر الا الرفع ومن ثم او د دې وجنا چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې د اثباتا او نفیا پیګنه اثباتا او نفیا جوازا او امتناعا نه ده جایز په ما زیدون بقائمین کی یا په ما زیدون قائمن کی ولا زاهب عمر او نه په زاهب عمر کی الا الرفع مگر رب کی صدا مگر رب کی جایز ده چې دا زاهب دا به مرفوع په زاهب باندې صرف او صرف رفع جایز ده خبره باندې پوی نصب او جرپی جایز نه ده زکه که چرته دا منصوب یا مجرور شي کدا زاهبونه منصوب یا مجرور شي نو دا به معطوب شي په دی قائمون یا قائمن باندې او دا نسی کی سکیږي ده نسی کیږي زکه چې په معطوف علیه کې ضمیر ده چې هغه راجی ده اسم ده ماته او معطوب د ضمیر ده خالی ده اوغان پوش معطوب علیه کې ضمیر ده معطوب د ضمیر نه خالی نه نو په ولا زاهبون کې صرف او صرف را په جایز ده نسبم جایز نه دی نه جر جایز دی وجه موږ دا ذکر کړل ک چرته دا منصوب یا مجرور شي نو دا به په قائمون یا په قائمن باندې بس شي دا عتب شي او دا نسی کی ځکه چې په معطوب علیه کې ضمیر دی چې راجی دی اسم د ماته ما زیدن کې ما راغلی کنده راغلی راجی دی اسم د ماته او معطوب دا د ضمیر نه خالی دی معطوب کې ضمیر نشته دی د یو ځای بیان سې کی ښه سوال واری دیږي سوال دا دی چې دا قاعده ستا منقوز ده الذي يطير فيغضب زيد الذباب سرا دا قاعده مذکوره ستا منقوز ده په دې قول د عربو باندې او په دې قول د نحاتو باندې چې الذي يطير فيغضب زيد الذباب زکه دلته په یتیرو کې ضمیر دی په یتیرو کې ضمیر چې هغه راجع دی موصول ته الذي موصول کنه موصول ته خلې کنه دی انو ضمیر راجع دی موصول ته چې هغه د پردې سله ګرځي او فیغضب دا معطوب دی په هغه باندې حالان کې په دې کې دغه ضمیر نشته دی معنی کی دغه مدلل معطوب کې چې کم دی په یغزبو معطوب دی په چا باندې په الزی یتیرو باندې عطب دی کنه دی او پای کې ضمیر نشته دی نو په کار دا ده چې الزی یتیرو دا ترکیب دی ممتنع شي حالان کې دا ترکیب جایز دی ولی ممتنع شي غره سوال دا دی چې ستا دا قاعده مذکوره منقوز ده په دې قول د نحاتو باندې په دې قول د عربو باندې چې الذي يتيرو فيغضب زيد نزباب ولی منقوز ده زکا چې دا په یتیرو کې ضمیر دی چې هغه موصول ته راجع دی او یتیرو دغه پاره شی پهشه سله بهشي او په دغه ضمیر چې کوم او په یغزبو دا عطب دی په الذي یتیرو باندې دی خیر دی که نه دی او پای کې دغه ضمیر نشته دی نه په کار داره چې دا ترکیب د څه شي ده حالان کې دا ترکیب جایز دی نو مصنف رحمه الله جواب وکړه وانما جاز سرا وانما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب دا ترکیب ول جایز ده وی لانها فاء السببيه زګه دا فيغضب که چې کما فارغ الله دا فاء سببيه ده او فاء عاطفه نه ده فاء څه ده فاء سببيه ده او فاء عاطفه نه ده او یا بل جواب دا دی چې فا د پاره د عطب ده فا د پاره څه شي ده فا یې عاطفه ده خو دلته چې کوم دی عاید مقدر دی عاید مقدر دی نو معنی به داسې شي الذي يطير فيغضب زيد بتيرانه الذباب بتيرانه الذباب نو دې وجه نه دا ترکیب دا جایز دی بس دی سبب انشاءالله.